الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو تم اچھا وضو کر لیا کرو، پھر دو رکعتیں پڑھ لیا کرو، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر دعا کیا کرو، اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دیا کرو، رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ دو مرتبہ آپ کی زبان سے کلمات نکلیں گے، رب تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور ٹریلینز فرشتے ساتوں آسمانوں کے، اللہ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، پوری نوری مخلوق کو اللہ عز و جلال متوجہ کر کے آپ کی طرف، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنے آئے ہیں، فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، اس میرے بندے کو دیکھیے، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے اس بندے کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، میرے بندے خوش ہو جاؤ تو سچی توبہ لے کے آ گیا، جاؤ تو نے جو کچھ بھی کیا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور اگر انسان پیش قدمی کرتا ہے، آئندہ کے لیے پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے اب نیک اعمال کرنے ہیں، تو اللہ صرف توبہ کے ساتھ گناہوں کو معاف نہیں کرتے، وہ صلاحیتیں وہ کاوشیں جو گناہوں پہ لگی سچی توبہ کر لیتا ہے، اور آئندہ کے لیے وہ پلاننگ نیکی کی کرتا ہے، تو اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكان الله غفورا رحيما. جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، وعمل صالحا، پھر عمل صالح شروع کر لیتے ہیں، اللہ عز و جلال کا وعدہ ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ضرور اپنے کمی کوتاہی پہ دو رکعتیں پڑھیے گا، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے گا، اور میرے رب کی رحمت اتنی ہے کہ میری اور آپ کی سوچ وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. گناہ بندہ ہی کرتا ہے، غلطی اور کوتاہی کا شکار یہی ہوتا ہے، معصیت کا ارتکاب یہی کرتا ہے. جب یہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا اللہ کے سامنے، تو پھر میرے رب کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ آئے ہیں، اب اس کے ہاتھوں کو خالی میں کیسے واپس لوٹاؤں.